بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمان بن يحيى عن أيوب عن الزهري وليس عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فلعنتهم فقال مالك فقال مالك قالت ولم تسمع ما قالوا فقال فلم تسمعي ما قلت عليكم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہود ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا السلام علیکم، تیرے سے لوگ زبان پھیر کے کہتے تھے کہ سننے والے کو اندازہ نہ ہو، کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. اب سلام کے معنی سلام کی، السلام کے معنی موت، تو اس طرح کے وہ کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاپ دیں کیا کہہ رہی ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کے شوہر اور اس کے علاوہ رسول، تو انہوں نے کہا لعنت کے کلمات کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وعلیکم السلام و اللہ، تم لوگوں پر لعنت و اللہ تعالیٰ السلام. اللہ تعالیٰ مالا کیا تم اس طرح کیوں کہہ رہی ہو، ان لوگوں کی لعنت کر کے اللہ تو سنا نہیں آپ نے کیا کہا ان لوگوں نے آپ کو؟ کہا سنا تو میں نے بھی تو کہہ دیا وعلیکم، میں نے بھی کیا کہہ دیا وعلیکم کہہ دیا، تو وعلیکم نہیں کہا ہونا تھا، کیا کہا رسول نے؟ علیکم، وعلیکم کہا ہم پر بھی ہو، کیا کہا رسول نے؟ علیکم ہم پر نہیں بلکہ ہاں تم پر ہو، یہ سام تمہارے لیے ہو. تو فرمایا اپنے میں نے تو وہی کہہ دیا. تو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کیا کہا؟ علیکم السلام. معلوم ہوا کہ مشرکین کو، یہودیوں کو اس طرح کے مواقع سے اگر بدوا دی جائے تو صحیح درست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کو، یہودیوں کو بدوائیں دی ہیں اس طرح کی. یا تو ایک طرف بدعا کا ضرورت ہے، اس کے علاوہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے، انہیں قرآن مجید کا علم سکھایا جائے تاکہ وہ اسلام قبول کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اسلام کی دعوت نہیں مانتا کوئی انسان، اس کے علاوہ انسانیت کا دشمن کوئی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بدعا بھی ثابت ہیں. عن أمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت لکھ کر کے بھیجا تھا قیصر کے پاس، اور اس میں لکھا تھا فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين. پھر سے معلوم ہوا اہل کتاب کو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی دعوت دینا قبل اس کے ان سے قتال کیا جائے. جہاں مشرکین کے لیے بدعائیں کرنا ثابت ہے، وہیں مشرکین کے لیے دعا کرنا بھی ثابت ہے، تاکہ تعلیف قلب ہو، وہ سوچے کہ فلاں ہمارے بارے میں اتنا خیر خواہ ہے کہ ہم تو اس سے دشمنی کر رہے ہیں، اب الٹے ہمارے لیے حق میں دعائیں کر رہا ہے وہ. تو اگر تعلیف قلب کا فائدہ حاصل ہو سکے تو مشرکین کے حق میں دعا کرنا بھی صحیح ہے. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الدينار ان عبد الرحمن قال ابو هريره رضي الله عنه قدم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان دوسا عصت وابت فادع الله عليها، فقيل هلكت دوس، فقال اللهم اهد دوسا واتي به. طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه ان کے دیگر ساتھی تھے، جو اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول، قبیلہ اوس نے تو عصیان نافرمانی کا ثبوت دیا ہے، انکار کر رہے ہیں اسلام میں داخل ہونے سے، آپ ان کے لیے بدعا فرما دیجیے. اپنے قبیلے کے بارے میں مایوس ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں یہ، بدعا فرما دیجیے. تو اب لوگوں نے کہا اب تو گئے قبیلے اوس کے لوگ، قبیلے دوس کے لوگ اب تو گئے، اب آپ بدعا کر دیں گے، اللہ رسول کی بدعا کس طرح آئے گا نہیں جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ اللہم اهد دوسا واتبهم، اللہ تعالیٰ تو دوس کو ہدایت دے، ان کو میرے پاس لے کر گیا، چنانچہ قبیلہ دوس کو ہدایت ملی اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے. یہاں پر ہاتھ اٹھانے کا رسکا نہیں ہے، لیکن یہی حدیث بالکل اسی سند سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد کے اندر موجود ہے، اور اس میں باب یہ قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ رفع الایدی رفع الیدین عند الدعاء، غالباً بات قائم کیا انہوں نے. تو یہی حدیث بعینی بالکل اسی سند سے، اب وہ لفظ یہاں کیوں نہیں ہے وہاں کیسے ہے اللہ اعلم، لیکن معلوم ہو ایسے کہ کسی حدیث کے اندر کسی کتاب میں کوئی لفظ ہو اور بالکل اسی حدیث کے اندر کسی اور کتاب میں نہ ہو تو آپ نہیں کہیں کہ حدیث تو ضعیف ہے. اگر ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اس میں اعلیٰ صدری ہی نہیں ہے تو آپ نہیں کہیں کہ حدیث ابن خزیمہ میں اعلیٰ صدری کہاں سے آ گیا اس کے اندر, نہیں کہیں گے. انہی صحابی کی حدیث سے مسلم میں موجود ہے اس میں اعلیٰ صدری ہی نہیں ہے, اور انہی صحابی کی حدیث ابن خزیمہ کے اندر موجود وہاں کیا موجود ہے اعلیٰ صدری. اسی کا نمونہ یہاں پر ہے, بعینی بالکل یہی حدیث اسی سند سے موجود ہے جس کے اندر امام بخاری ہی کی کتاب ہے, دوسری کتاب نہیں. کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اسی سند سے باقاعدہ ہے. اور وہاں انہوں نے یہ بھی نہیں کہیں گے شاید کہیں اضافہ ہو گیا ہو, باب بھی وہی قائم کیا ہونا. دعا میں ہاتھ اٹھانے کا امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پر باب ہی قائم کیا, وہاں پر اس سے استدلال کیا ہے. تو خیر دعا اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قبیلہ اوس کے حق میں دعا فرمائی اور اس دعا کا فائدہ بھی ہوا, اسلام میں وہ لوگ داخل ہوئے. تو مشرک امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب وار یہاں پر مشرکین کے تعلق سے ہمیں کیا وطیرہ اپنانا ہے, کہیں ان کے لیے بعض حالات میں بددعائیں بھی ہوتی ہیں, بعض حالات میں دعائیں بھی ہوتی ہیں, اسلام کی طرف ان کو دعوت بھی دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں سب امام بخاری رحمہ اللہ اجزا جمع کر دی ہیں. یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ انہیں ان سے جو قتال ہوگا وہ کس بنیاد پر ہوگا, قتال کی بنیاد کیا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط روانہ فرمایا کسرا و قیصر کے نام, ان کا تذکرہ بھی ہے. اسی طرح سے قتال سے پہلے ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے. اگر لوگوں کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے تو ایسے نہیں جا کر کے دھمک پڑے حملہ کر دیں ان کے اوپر, پہلے اسلام کا پیغام پہنچائیں. اگر وہ اسلام ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں یا اسلام کے احکام کی تابع داری قبول کر لیتے ہیں, جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ تعارض نہیں ہوگا, ورنہ اس کے بعد ان کے ساتھ جہاد یہ جگہ کی جائے گی. حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له أنهم لا يقرؤون إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مكتوما, فاتخذ خاتما من فضة وكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. أخبرنا بعد كتاب العلم فعله فارتكين حديث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لكتابه الى كسرى فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين, فدفعه عظيم البحرين الى كسرى, فلما قراه كسرى حرقه فحسبت ان سعيد بن المسيب قال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يمزق كل ممزق. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام والنبوه وان لا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله, وقوله تعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. اب یہ باب قائم کیا ہے, باب کے بعد تفصیل سے دوبارہ وہی روایت آ رہی ہے جو سال کے شروع میں آپ نے پڑھی ہے حدیث ہرقل کے نام سے, پوری روایت یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے, پڑھ چکے ہیں آپ, کہیں کوئی چیز ہوگی دیکھ لیں گے, ورنہ پوری حدیث آپ کی پڑھی اور سمجھی ہوئی ہے. حدثنا ابراهيم وحمد قال حدثنا ابراهيم سعد بن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر يدعوه الى الاسلام وبعث بكتابه اليه مع لحية الكلب, وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر, وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص الى ايديا شكرا لما ابلاه الله بعد, فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قراه التبس الى کاجب یہاں پر جس کی طرف سے خط آیا ہے اس کی قوم کے اگر کچھ افراد موجود ہوں تجارت وغیرہ اگر تلاش کر کے لے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فاخبرنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہ کان بالشام فی رجال من قریش قدموا تجارا فی المدة التي كانت بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین کفار قریش, قال ابو سفیان فوجدنا رسول فوجدنا رسول قيصر في بعض الشام فانطلق به والصحابي حتى قدمنا إليا فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء قومه فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان رضي الله عنه فقلت أنا أقرب إليه نسبا قال ما قرابة بينك وبينه ما بينك وبينه ما قرابة ما بينك وبينه فقلت هو ابن عمي وليس في الرأس يومئذ أحد من بني عبد مناف غیر پورے قافلے کے اندر بنو عبد مناف کا اور کوئی بھی نہیں تھا، لہذا ہاشم ابن عبد مناف ہاشم کے خاندان سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبد شمس کے خاندان سے کون تھے؟ یہ ابو سفیان. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ یہ ہوا ابن عمی. کسے ابن عم کہتے ہیں؟ کسے ابن عم؟ ابن عم کا حالانکہ جیسا کہ لڑکے تھے اللہ کے رسول، دادا پر دادا کسی کی بھائی کی جو اولاد ہوتی سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابن العم کہا جاتا ہے. قل لأصحابي إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لو في الحياة يومئذ من أن يأسر أصحابي أن كذب لكذبته بڑی لکھا ہے ایاں تھوڑا تھا بھی ان کدیبا کیا لکھا ہے؟ سب کس میں لکھا تو لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ تحدث تو ہوا ذرا سا دیکھنا پڑے گا. ویسے آپ کی انسان لکھا ہوا ہے بہرحال زیادہ اقرب معلوم ہو رہا ہے، لیکن اور نسخوں میں کیا ہے دیکھنا پڑے گا. اس میں لکھا لحد دست ہو، اس میں لکھا ہوا ہے لقدر تو لقدر فصدق تو. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله قلت لا قال فهل كنتم تكذبونه على الكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا فأشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال فيزيدون أو ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد سخطة من دينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل يقدر قلت لا ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يعمر أن يقدر قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ولم تمکنی، ایک جملے نے بھی مجھے موقع نہیں دیا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر سکوں جس سے ان کی تنقید بھی ہو جائے اور لوگ اس کو نقل بھی نہ کریں کہ جھوٹ بولا، سوائے اس جملے. اسی جملے میں مجھے موقع ملا کہ کلمہ داخل کر دیا میں نے، کوئی نقل بھی لوگ نہیں کریں گے دیکھے جھوٹ بولا انہوں نے. یہ تو میں نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم دے کہ کیا کرتے ہیں اس میں، غدر سے کام لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں. یہ جملہ داخل کرتا تھا، باقی کسی جملے میں کوئی موقع ہی نہیں تھا سرے سے. اتنی ہوشیاری سے سوالات کیے اس نے کہ سیدھا سادہ سوال اور سیدھا سادہ بالکل جواب، کچھ داخل کرنے کا موقع نہیں تھا. قلت نعم قال فكيف كان حربه وحربه قلت كانت دولا وسجالا يدال علينا المرة ويدال عليه الأخرى كبي همارا غلبا ہوتا تا اور كبي انتا هم پر غلبا ہوتا تا. قال فماذا يأمركم به؟ قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه إنكم قلت ذلك له قل له إني سألت عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألت فقال هل قال احد منكم هذا القول قوله؟ فنعم ان لا. فقلت لو كان احد منكم قال هذا القول قوله قلت رجل يهتم بقول قد قيل قبله. وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فنعمت ان لا. فعرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يأخذ ملك ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم يتبعوهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك فهل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يقتل أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تقارب وشاشته القلوب لا يسقطه أحد. وسألتك هل يقتل؟ فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يقتلون. وسألتك هل قاتلته وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا يدال عليكم المرض وتدالون عليه الأخرى. وكذلك رسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه قارب ولكن لم أظن أنه منكم. وإنكما قلتا حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه. ولو كنت عنده لغزبت قدميه. قال أبو سفيان رضي الله عنه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من سبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فعليك ما ذكر الأنسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان رضي الله عنه فلما انقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا. پھر اب وہ ان کی اپنی زبان تھی، خط تو عربی زبان میں تھا، سمجھ گئے ہم لوگ، جو ترجمان نے باتیں عربی زبان کو سمجھ گئے، لیکن آپس میں کیا باتیں کرنا شروع کر دی لوگوں نے شور شرابا، ہماری سمجھ میں وہ کچھ نہیں آیا. وخلو تو جب باہر آ کر کے تنہائی میں آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تب میں نے کہا ان لوگوں سے لقد هذا ملك بني الأصفر يخافوه. ابن ابي كبشا کا مسئلہ تو بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، رومیوں کا بادشاہ بھی یہاں بیٹھے اتنی دور بیٹھ کر کے اس سے کانپ رہا ہے. قال ابو سفيان رضي الله عنه والله ما جئت بريدا مستيقنا بان امره سيظهر حتى ادخل الله قلبي الاسلام وانا كاذب. ابو سفيان رضي الله عنه کہتے ہیں کہ اس وقت سے مجھے بالکل یقین ہو گیا تھا، ماں دل تو ذلیلاً میں اپنے آپ کو حقیر اور کمتر تصور کرتا رہا کہ اب سالاب جنگ کر لی سب کچھ کر لیا، لیکن بہرحال اب یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم لوگ جو ہے مغلوب ہونے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوگا، تو اپنے آپ کو میں ذلیل تصور کرتا رہا اور یقین رہا اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب ہو کر کے رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سلم اسلام داخل کر دیا، اور حالانکہ میں اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے دل میں اسلام داخل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوا، لیکن آخر تک بہرحال میں نہیں چاہتا تھا کہ اسلام میں داخل ہوں. حدثنا عبد الله بن مكتبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لو اطيقنا طائفه رجلا يفتح على يديه فقاموا يرجون يفتح على يديه. میں کل ان شاء اللہ ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگا. اب اس کے بعد وہاں سے لوگ گئے اپنے اپنے گھر، اب ہر ایک کو بالکل اس پس و پیش میں سبھی لوگ دیکھیں کسے ملتا ہے، کس کو اس لقب سے نوازا جاتا ہے کہ یہاں پر نہیں آیا ہوا ہے، یحب اللہ رسولہ یحبہ اللہ ورسول ہو، اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہے، اسے اللہ رسول سے محبت ہے، ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا میں. تو ہر ایک کو صدیقی کل کسی ملتا ہم ہی ہو سکتا ہوں. ہر ایک کو تمنا تھی کہ ہو سکتا ہے میں ہی ہوں میرے نام. اب صبح ہوئی جماعت اللہ فرمایا آپ نے علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ سلو ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد نام آ جائے. معذرت ہو جائے کہ وہ تو موجود نہیں ہے، لہذا ان کے بعد نام جو ہے ہو سکتا ہے ہمارا ہی ہو. کہانی نے بلا کے لائی ان کو جہاں کہیں. آپ نے اپنے باپ دین ان کی آنکھوں میں لگایا اور فوراً ان کی آنکھیں درست ہو گئیں. یہ تو لگتا تھا کوئی بیماری سرے سے ان کی آنکھ میں تھی ہی نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں جا کے ان سے قتال کروں گا. قتال کا مقصد یہ ہوگا وہ بھی ہماری طرح سے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا شروع کر دیں. اس مقصد سے میں جاؤں گا قتال کرنے کے لیے. فرمایا ٹھیک ہے آپ اسی طرح سے جائیں. اللہ رضی کا مانے آدمی جس رفتار میں چل رہا ہے اس ڈھنگ سے جا رہا ہے اسی ڈھنگ سے جائے آدمی. اس کو کہتے ہیں الارث لکھا، جیسے آپ چل رہے تھے ویسے چلے، جیسے جا رہے تھے آپ ویسے جائیے آپ. کیا جی؟ نہیں رس لکھے نہیں الارث لکھا. اصل جو ہے قتال نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بندگان خدا کو ہدایت نصیب ہو جائے، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. تو آخری درجہ جا کر کے قتال کا ہوتا ہے. لم يغر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حملہ نہیں کرتے تھے جب تک صبح نہیں ہو جاتی تھی، اندازہ نہیں کر لیتے تھے یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی. اذان ہوئی معلوم ہوا کہ بستی مسلمان، اذان نہیں ہوئی معلوم ہوا کہ بستی مسلمانوں کی نہیں. اذان یہ علامت ہے، اس کا تذکرہ اس سے پہلے اذان کے ابواب میں آیا تھا کہ اذان کی اہمیت کیا ہے اور اس کے ذریعے سے حق نے دماغ ہوتا ہے. من اراد غزوة فورا بغیرها، کوئی کسی غزوے میں جانا چاہتا ہے تو جدھر جانا ہے اس کے بجائے کسی اور طرف کا توریہ کرے. جانا ہے مشرق کی طرف توریہ کرے مغرب کی طرف کا، تو اس طرح کا توریہ کرنا صحیح اور درست ہے. ومن احب الخروج یوم الخمیس، اسی طرح سے کسی خواہش ہو کہ ہمارا سفر جمعرات ہی کو ہو تو اچھا ہے، تو اس طرح کسی خواہش ہے تو بھی صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے؟ جیسے آپ لوگ عام طور سے کب سفر کرتے ہیں؟ گھر سے آنا ہو تو جمعرات کو، جمعہ کو نکلتے ہیں، یہ نکلنے کی بات ہونا. جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے، نکلنے کی بات ہونا، پہنچنے کی بات نہیں. الجمعہ تو لا یمنع من السفر، جمعہ سفر سے منع نہیں کرتا ہوں. سفر میں ہے تو ظہر پڑھ لیجئے، اور سفر میں نہیں ہے پہنچ کے منزل پہ تو ہاں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہفتہ ہفتے پڑھتے ہیں، مطلب ان کے لیے کہ جمعہ کتنی زیادہ وہ کہ ایک دن تو ہفتے میں موقع ملتا ہے پڑھنے کا، باقی جو روزانہ پانچ دن پڑھتے ہیں سفر میں ہیں تو اس کے حکام معلوم ہے آپ کو، حضر میں ہیں تو اس کا حکم معلوم ہے آپ کو. تو جمعہ یہ سفر سے معنی نہیں ہے، چاہے جمعہ سفر میں جمعہ کے دن نکلیں آپ، چاہے جمعہ ایک دن پہلے نکلیں آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توریہ فرما، توریہ کا مطلب جھوٹ بولتے تھے، جا جانا ہے خیبر کی طرف تو کہہ دیا مدینہ جانا ہے مکہ جانا ہے، یعنی جانا ہے اگر مشرق کی طرف تو پوچھتے تھے اگر بتائیے ادھر مغرب کی طرف کے راستے کیا کیا ہیں، کدھر سے اور وہاں پر کیا پڑتا ہے، کدھر سے کون سی پہاڑی ہے، تو جانا ادھر اور حالات کا ذکر کرتے تھے، مگر تو لوگ کیا سمجھیں گے لگتا ہے ادھر جانا ہے، تبھی تو پوچھ رہے ہیں وہاں کے بارے میں کہ وہاں کے حالات کیا ہے، کون کون سے قبیلے ہیں، کون سا راستہ بیچ میں پڑتا ہے، یہ توریہ سے مراد ہے کہ اس طرح کی چیزیں آپ پوچھتے تھے، سوالات کرتے تھے جس سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ غالباً ادھر سفر کا کچھ ارادہ ہے، اسے توریہ کہا جاتا ہے. جھوٹ توریہ میں جھوٹ نہیں ہوتا، توریہ میں ہاں توریہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے. بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ اس طرح سے کیا ہے، پڑھیں گے ان شاء اللہ سفر ہجرت کے موقع سے، کہ آدمی نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے، بتایا اس نے پوچھا کہ وہ ممن انت، اللہ تم کیا فرمایا تھا من المائے، اور اس نے ممن سے براد کچھ اور اس کے بچارے کا سوال تھا اور کیا بتا دیا، کچھ اور بتا دیا، جواب غلط تھا، سائل کے اعتبار سے غلط تھا. تو لیکن آپ نے تو اپنے اعتبار سے دیا ہے، تو توریہ کا مطلب جھوٹ نہیں ہوتا، حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے، بس ہوتا یہ ہے کہ کہنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اور سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، یہ توریہ ہوتا ہے. لیکن توریہ کے حدود ہے مولانا صاحب، توریہ کہاں کریں کہاں نہیں کریں گے، آپ کو بلایا گیا شہادت اور گواہی دینے کے لیے، وہاں توریہ شہادات کے بعد میں تیرے باتیں آئیں گی، تو توریہ کے بھی حدود ہوتے کہاں توریہ کریں گے. وكان قائد عبداللہ بن کعب بن مالک، یہ ان کے کعب بن مالک کے اولاد میں سے، یہی ان کے قائد تھے، نابینا ہو گئے تھے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جانا ہو یہی لے جایا کرتے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن کعب. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الا ونوى بغيرها. اس موقع سے بتایا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غزوہ کرنا چاہتے تھے ہمیشہ توریہ کسی اور طرف کا کرتے تھے. حدثني احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله قال اخبرنا يونس يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوه يغزوها الا وقع بغيرها حتى كانت غزوه تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل ثمرا بعيدا ووقادا واستقبل غزو عدو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ نے غزوہ تبوک کیا تو ایک تو سخت گرمی کے موسم میں تھا، واستقبل سفرا بعیدا بہت لمبا سفر تھا، ومفازا اسی طرح سے صحرائی سفر تھا، بالکل راستے میں کہیں آرام کرو کوئی سایہ کچھ نہیں، پورا صحرائی سفر تھا. واستقبل غزو عدو کثیر یا کبیر اور بہت بڑے دشمن سے سامنا تھا، ساری چیزیں تھی، گرمی کا موسم، لمبا سفر، دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ، لہذا مسلمانوں کے سامنے سارا واضح کر دیا کہاں جانا ہے، بالکل کوئی توریہ نہیں کیا، صاحب بتا دیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے اور ادھر رومیوں سے جنگ ہوگی، سارا واضح کر دیا آپ نے، لیا تھا حبو قوبت عدوہم تاکہ دشمنوں کے حساب سے لوگ تیاری کر لیں، ہلکے سے نہ لیں اس کو، پوری تیاری کر کے یہاں سے نکلیں. ہاں جدھر جانا تھا صاف صاف بتا دیا، فلا رخ پر جانا ہے ہم کو. تو کم ہی ایسا ہوتا تو کسی اور دن نکلے، اور ہمیشہ کب نکلتے تھے آپ، جمعرات ہی کو نکلا کرتے تھے آپ، آپ عموماً آپ جمعرات نکلا کرتے، کبھی ایسا ہو کسی اور دن نکل گئے، ورنہ جمعرات کے دن آپ سفر کا آغاز کیا کرتے تھے. کیا جی اور اس لیے کرتے تھے کہ جاسوس ہر طرف کے جاسوس لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ کدھر حملہ کرنا ہے تاکہ پہلے سے لوگ تیار ہو جائیں. چنانچہ بنو مختلف پر آپ نے حملہ کیا تو سب لاکھ جانوروں کو پانی وانی پہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا، خیبر پر آپ نے حملہ کیا تو سب صبح نکل رہے ہیں بے مساحم مقاتلہم لے کر کے معلومات، محمد الخمی تو کون آگے، محمد آگے. اس لیے ہوتا تھا کہ دشمنوں کو کانوں کار خبر نہ ہو، کہ ورنہ لوگ جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو ہر طرف جاسوس لگے ہوتے ہیں پتہ لگانے کے لیے کہ کدھر ان کا رخ ہے, کہاں جا رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں, اس لیے آپ کیا کرتے ہیں تاکہ ادھر خبر نہ اترے گی کہ ادھر بھی مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے. یہ مقصد ہوتا تھا, مطلب مسلمانوں کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا تھا, وہ تو تیاری کریں گے کریں گے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ اتنی جب عام بات ہوگی تو کسی سے کسی نے کہہ دیا, کوئی آیا کسی سے پتا کرنے کے لیے اور آدمی کسی سے بتا دیا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے نہیں بتایا کرتے تھے کدھر جانا ہے. یہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی تک کوئی خبر نہ پہنچے. کیا جی؟ نہیں, یہاں مسئلہ زیادہ ادھر تھی مولانا صاحب, یہاں مصلحت زیادہ ادھر تھی کہ اگر لوگ تیاری کر کے نہیں جائیں قاعدے سے تو سمجھیں گے یہیں کہیں جانا ہوگا, عرب کے علاقے میں یہیں کہیں جانا ہوگا, تو صاحب تیاری کر لیں. تو آپ نے اس لیے بالکل صاف صاف بتا دیا, پوری تیاری کی, اور جانے کتنے اونٹ پورے کی تجویز کی تھی, کتنے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے. تو کبھی مصلحت اس میں ہوتی ہے, کبھی مصلحت اس کے اندر ہوتی ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے تاکہ اچھی طرح سے باقاعدہ اس کی تیاری کی جائے. تو مصلحت کے حساب سے سارے کام ہوتے ہیں. ايه حديث فرد محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم القدر في غزوه تبوك وكان يحب ان يخرج يوم القدر.